welkom iedereen bij podcast 52 van 7 mei 2010. Door Crashende Hardiske, gepubliceerd op zondag 9 mei. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 52 van 7 mei 2010. Precies een jaar podcasten. Even hier vanuit de IT-hut in Zweden zit ik in een heel moeilijke constructie op de rest aangesloten. Tot nu toe gaat het goed. En we gaan even kijken of ik niet halverwege uitval of andere spannende dingen gebeuren. In de box hangen verder Daar Punt, Sali Kilic en Bart van Klaveren. Jij bent Martin Broersen. Ik ben Martin Broersen. We moeten eigenlijk zo'n stem, eigenlijk elke keer als iemand, moet je altijd iets zeggen, zodat je de luisteraars die dit nu allemaal horen, dan ook een associatie hebben wie bij welke stem hoort. Maar volgens mij doen wij dat redelijk goed, want anders zou ik wel klachten hebben van ik weet bij God niet wie er aan het praten is op de podcast. In het nieuws, of eigenlijk vorige week al een beetje, begon het al een beetje. Er was vrij veel geneuzel over een codec, over de codec-oorlog. Er is door Google natuurlijk, komt waarschijnlijk misschien open source binnenkort VP8 op de markt. Wat in principe beter zou zijn dan H264. En... ja, er is dus nu de vraag ook vanuit Microsoft en Apple van ja, maar wat gaat er gebeuren? Gaat VP8 de standaard worden van Google? Ook al is het dan open source, is het nog steeds van Google natuurlijk. Of gaat de Microsoft lijkt nu wel te zeggen van laat iedereen nou maar H264 gaan gebruiken. En ook Apple lijkt wel niet zo'n probleem te hebben met deze H264. Heeft net in OS X 10.63 hebben ze een speciale hardware acceleratie API ingebouwd. Zodat je zelfs deze codec via hardware acceleratie kan toepassen. Dus wat dat betreft lijkt je dus in de markt te zien dat Apple en Microsoft H264 tegenover Google's mogelijke VP8 zetten. Hebben jullie ideeën of dat wie gaat winnen? Of er überhaupt een race is? Ik ben er niet zo heel erg in thuis, maar ik dacht dat H264 een AVI-codec was en dat behoorlijk zware video moet dragen. Nee, jij haalt nu X264 en H264 door elkaar. Ah. Dat klopt. HTML 5 heeft. Ik speel hem meerdere thuis, maar het zijn twee verschillende codecs. H264 is meer een, voor zover ik het begrepen heb althans, een high definition MPEG codec. Terwijl X264 meer de oude XFIT en AVI probeert te vervangen. Mijn computer draait nog het X86. Ja. Oh ja, ik zie nu. Het is een MPEG-4 codec inderdaad. Ik dacht dat het een AVI codec was. Nee. Maar ja. De vraag is nu natuurlijk met HTML5. Die heeft een videotag. Alleen welke codec daar dan standaard in alle voor iedereen ondersteund wordt. Dat is natuurlijk handig als dat een standaard wordt. En dat legt HTML5 helemaal niet vast. Dus dat moet in de real life worden uitgevochten. IE9 gaat H264 ondersteunen. Alleen, lijkt het. Want je hebt natuurlijk dan... Ja, maar ja, je kan ook zeggen... OGG Theora is natuurlijk ook helemaal vrij. Maar we zagen deze week in het nieuws dat onze Apple-baas zei van... ja, het is wel vrij en open source... maar er komen toch nog wel rechtszaken over copyright of patent infringement... Dus het was dus een beetje... Sorry, wat? Ga maar verder. Ja, maar het is een beetje loos dreigen over codecs om maar te zorgen. Maar ik vraag me af waarom zo'n Steve Jobs op die manier bezig is. Omdat hij dan H264 wil promoten. Want waarom als iedereen OGG Theora gaat draaien, zijn we helemaal klaar. Want dat is nu al open source. Ja, dat blijft natuurlijk altijd gissen. Is het een kwestie van geld? Is het een kwestie van techniek? Je weet het niet. Ik heb het idee dat de kwaliteit van OGG nog niet zo goed is. Misschien speelt dat mee. Dat ik ook eigenlijk ik vaak video's voor mobiele telefoons vroeger, die waren altijd OGG en soms muziek. Maar dat was meer op kwaliteit dan gericht, volgens mij. Bij muziek, de geluidskwaliteit van OGG is wel goed, maar video volgens mij minder. Of de compressie is gewoon heel hoog, hoor. Dat kan ook. Ik neem aan dat ook instelbaar is. Ja, een hele hoge compressie rate is leuk op mobiele devices. Ja, maar precies. Op goede apparatuur is dat weer minder wenselijk. Maar er is toch nu een open video standaard, een flash open video standaard. Waarom zou je... Ja, die zit volgens mij gewoon in HTML5. Firefox ondersteunt die. Een aantal grote videosites ondersteunen die. Ik vraag me af waarom we nog met MPEG bezig zijn. Ja, dat kan ik wel vertellen. Dat laat ik zeggen. We krijgen waarschijnlijk als gebruikers niet wat technisch het beste is. Maar we krijgen waarschijnlijk hetgene waarover politiek of qua marketing het meeste succes te verrichten valt. Ik denk dat het ongeveer op die manier zal gaan. Nou, ik heb getracht zelf films te coderen naar VP8 of zo, maar dat is allemaal nog niet online. Want ik denk, ik wil het ook wel eens allemaal zien. Maar het kan natuurlijk zijn dat VP8 vele malen beter is. En als Google daar natuurlijk al nog achter gaat staan, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, dat zou een standaard kunnen worden. Maar als ik nu dan lees dat IE9 alleen maar H264 gaat ondersteunen, dan lijkt het wel of Microsoft daarmee wil zeggen van... jammer dan voor VP8 van Google. Is dat nou echt zo belangrijk, wat zo'n browser intern ondersteunt? Ik bedoel, al die browsers ondersteunen toch plugins. En als je een video hebt in standaard X en je browser doet alleen X of Y, dan pas je dat toch even snel aan. Out-of-the-box ondersteuning is voor heel veel gebruikers wel belangrijk, hoor. Tenminste, voor de technische nitwit, zeg maar. Zo'n nitwit krijgt dan zo'n pop-up en die zegt van, om dit filmpje te bekijken, moet je even deze plugin downloaden. En dan klik je op oké. Wacht je bij het woord nitwit, Sali? Wat zeg je? Je zei net nitwit, maar toen moest je een beetje vals lachen. Ja, ik vind het een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar er is een hele grote groep die... zodra er ook maar iets gebeurt wat niet iets met de adresbalk te maken heeft, dan raken ze al in paniek, zeg maar. Ja, politiek correcte term is digibate. Ja, ik denk, als je nou de baas van RTL bent en je moet video op het web gaan zetten, dan ga je toch het aanbieden in de codec die iedereen default heeft. Want anders heb je al die nitwits op je moet je gaan ondersteunen. Ja, het zit nog inderdaad support achter dan. Binnen het media player. Mm-hmm. Ja. Wat Microsoft er dan instopt en wat werkt met Microsoft, ja, dat wordt dan, dat is nu trouwens ook al zo, hè? Ja, de vraag me dus af als Google moet dan heel snel zijn nu als ze nog die H264 als standaard willen wegdrukken met VP8. Moeten ze gewoon morgen ermee uitkomen? Ik denk als Google VP8 serieus in de markt wil zetten, dan gaan ze er gewoon voor zorgen dat YouTube op VP8 draait. En dan heeft iedereen die codec binnen een jaar. dat is denk ik wel klaar. Dat denk ik ook, ja. Ja. Oké. Okay. Laten we hiermee de codec. Dit lijkt me een mooie afsluiter van deze codec ellende. Ik zag, we hadden het heel even... Martin, ja? Mag ik nog een heel kort brugje slaan eventjes? Want een heel vervelend bijverschijnsel van codecs, en vooral ook codecs die moeilijk te vinden zijn, is dat ze op dit moment het transportmiddel zijn voor malware. Ja. Er zijn allerlei slimme mensen die hele mooie codecs maken, maar die codecs doen niet alleen maar codecen, maar die doen ook wat andere dingen ernaast. Dus dat is misschien wel belangrijk om even aan de mensen te melden, dat hoe moeilijker het is om het werkend te maken, des te groter de kans is dat je daarmee troep op je PC ophaalt. Dat wou ik nog even gezegd hebben. Oké. Een wijze woord van dag. Wat zei je, Bart? Ja, ik hoorde iets over een brug, maar ik vraag me af waar we nu zijn aanbeland. Nou, bij het volgende item, Bart. Oh, oké. Hi, Martin. Heel even dan een heel, het saaie onderwerp ondertussen, tablets. De koerier, of hoe we hem gaan noemen, van Microsoft is gecanceld. Ook HP heeft de Windows 7 Slate gecanceld. Of daar wordt nog even over getwijfeld, maar hier en daar zijn al die geruchten toch wel erg sterk aanwezig. En ze gaan wel gewoon door met dat soort devices, maar dan natuurlijk met een Palm operating system of zo. Maar ik vond het interessant dat Microsoft gewoon die courier niet meer verder ontwikkelt. Betekent dat ze verslagen zijn door de iPad? Kan je sterker vertellen? Ik had er nog niet eens van gehoord. Die hele courier. Of hoe dat ook heet. Ik heb een lettertype. We hebben een jaar wat even nieuws, maar daarna ook eigenlijk heel weinig. Ja, we hebben het in deze bende al een keer behandeld. Dus graag wel opletten. Gmail is door een universiteit gedumpt, zal ik maar zeggen. Omdat het niet aan alle security voorwaarden kan voldoen. Ik hoor allerlei geruchten om me heen dat mensen helemaal Google niet meer leuk vinden. Omdat het er helemaal niet meer uitziet. En de rare toetsenbordjes in de zoekbalk zitten. Dus ik weet niet of het helemaal goed gaat met Google. In ieder geval, er zijn allerlei mensen aan het klagen over Google. Ik weet niet of ik zag ook alles dubbel. Aan de linkerkant zag ik dezelfde items als aan de bovenkant. Wat is... Wat was voor of na Koninginnedag, Martin? Na Koninginnedag. Hey, ik was toen al in deze IT-hut hier ergens in Zweden aanbeland. Dus ik had geen last van de feestgekte. Oké, ik zie dat het alleen op de lokale pagina's is. Als ik naar google.com ga, ziet het er nog hetzelfde uit. Maar google.nl, inderdaad, ziet er iets anders uit. En er komt ook zo'n heel menu aan de linkerkant. Het wordt niet echt gewaardeerd, heb ik het idee. Google is dingen aan het doen, Google bestaat nu al zoveel jaar. Ze begonnen met de meest simpele website aller tijden. En wat je nu ziet is dat er wel een soort van feature creep in begint te sluipen. Dingen die we eigenlijk niet nodig hebben. Maar ja, Google wil innoveren. En, unwanted features. Ja, more features, please. Ja, stilstand is achteruitgang. Ja, maar ik denk dat het niemand echt zou storen als Google gewoon bleef zoals het was. Ik denk ook, als dan maar de zoekfunctie verbetert, de interface maakt dan toch niet zo heel veel uit. In dit geval is de kracht toch de content of de search. Mm-hmm. Maar nou ja, we gaan zien wat de aandelen van Google gaan doen. Misschien is het geweldig, maar de geruchten om me heen zijn niet echt bewonderend voor deze actie. Ik had gemist dat op 4 mei... Ik weet niet of jullie dat hadden gezien, maar ik ben altijd nogal wel geïnteresseerd in DRM. Maar het schijnt dat het 4 mei anti-DRM-dag was. En dat is, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus volgend jaar moeten we daar even aandacht aan besteden van tevoren. Dus we, ja, gemiste kans. Ja. Maar gaat er stemmen op de Piratenpartij daarom? Wie gaat er daarmee stemmen op de Piratenpartij? Ja, sms Nigeria aan naar 4141. Ja. Oh, die is mooi. Ja, ik weet niet of jullie in de vorige uitzendingen daar aandacht aan hebben geschonken. Maar ik geloof dat ze wel de handtekeningen nu hebben die ze nodig hebben om met de verkiezingen mee te doen. Ja, dat klopt. En we hebben daar niet veel aandacht aan besteed. Nee, nou, het lijkt me wel leuk iemand uit te nodigen van de Piratenpartij. Want het gaat voor een groot gedeelte wel over de dingen die we af en toe hier bespreken. Mm-hmm. Dus het lijkt me wel leuk voor een uitzending. Ja, en die ga ik zeker even proberen. Wat zei je? Ik zei, wie heeft het nummer van Johnny Depp? Ik versta twee mensen door elkaar nu. Bart? Ja. Wat zei jij? Ik zei dat ik een briljant plan vond. Ah, oké. Okay. En er was iets met Johnny Depp. Goed, daar even over de Foursquare. Ik heb jou als Foursquare-man benoemd. Google Latitude heeft 3 miljoen active users en gaat ook check-ins zijn onderweg. Dus Foursquare is einde oefening. Ja, het wordt helemaal niks met Latitude. En Foursquare gaat zo verschrikkelijk hard. Foursquare is nu al zoveel verder dan waar Latitude ooit geweest is. Terwijl Google natuurlijk wel een enorm netwerk heeft met enorm veel actieve users. Als ik nu kijk wat Latitude nu doet en wat Foursquare nu doet, dan zeg ik nou, forget Google. Dus Foursquare doet het nu zo goed dat Microsoft het binnenkort gaat opkopen. Ja, ze zijn er nog lang niet hoor, Foursquare. Alleen ze zijn echt al mijlen ver liggen ze voor op Latitude. Dus. Op welke fronten dan? Nou, Latitude lijkt heel erg op een trucje of op een grapje of een ideetje. We hadden al Google Maps. Laten we kijken of we daar de hoofden van onze vriendjes in kunnen zetten. Dat is een soort uitvinding door studenten, zo zie ik het eigenlijk meer. En Foursquare is veel meer een game, waarbij locatie wel heel belangrijk is. Maar ja, dat ontstijgt het studenticoze idee van Latitude eigenlijk. Het zit echt in alles hoor, in het hele idee dat het uitstraalt, in de interface, in wat je er verder mee kan en zo. Ja, het is gewoon echt een wereld van verschil. Mm-hmm. En Facebook is natuurlijk ook bezig met de check-in opties en de location-based acties. En ik zag dat McDonald's met Facebook gaat partneren of iets gaat doen. Zag ik ook aankondigingen deze week. Maar wat betekent dat? De enige concurrent van Foursquare is Facebook, niet Latitude dus. Nou, ik denk dat de basis van Foursquare, van Facebook, die ligt ook elders. Dus het is logisch dat Facebook zich ontwikkelt in de richting van Foursquare. Maar ik denk dat Facebook het op dit moment heel zwaar te verduren heeft met allerlei artikelen en allerlei opinie rondom privacy. Ik denk dat ze dat op dit moment heel erg vasthoudt en in de banden houdt. En ja, ik snap het wel dat ze het doen, maar ik heb er zelf niet zo heel hoge verwachtingen van. Ook de combinatie Facebook en McDonald's moet ik al onmiddellijk denken aan de burger sacrifice truc. Dat je 10 vrienden kon ontvrienden in ruil voor een hamburger. Zo, dat was met de Burger King. Ik verwacht er op korte termijn weinig goeds van. Misschien is het een nodige sprong die ze moeten maken waar ze niet omheen kunnen. Dat ze dit wel moeten doen om over 5 jaar nog te bestaan. Maar ik zie er eigenlijk weinig toegevoegde waarde van op dit moment. Ik denk dat ze veel beter goed kunnen interfacen. En dan uiteindelijk dan iedereen gewoon waar die goed in is. Want wat Facebook doet, dat kan Foursquare nooit doen. Dus er is gewoon genoeg ruimte voor iedereen. Nou, wat ik dus ook zie is dat, dat de webdiensten die met een bepaalde dienst groot zijn geworden. Dus bijvoorbeeld Google is groot geworden met search en advertising. Facebook is groot geworden met community. En dat ze naarmate dat ze een bepaalde grootte krijgen, waarin ze dus ook geld te besteden hebben om weer nieuwe andere diensten te ontwikkelen, is dat ze, wat ik net met Google zei, dat er een soort van feature creep komt van functies die helemaal niet passen bij de oorspronkelijke dienst. Dus ik vraag me af of Facebook dan niet net zo goed kon zeggen van, nou, we gaan Foursquare integratie aanbieden op onze netwerk. Ik denk dat ze uiteindelijk daar niet aan moet komen, maar het is Facebook die nu Foursquare probeert uit de markt te drukken. Dat spoelt een beetje af dat de ANWB die mobiele telefoontjes aan het verkopen is. Om de klantenbestand een beetje extra te gebruiken. Het, aan de andere kant kan je zelfs zeggen, natuurlijk voor de plugins, van we hadden het net even over plugins. Je kan natuurlijk zeggen, als je een Facebook-gebruiker bent, een gewoon gemiddelde Facebook-gebruiker, en je wil opeens iets location-based doen, ga je dan Foursquare doen. Of je blijft dan toch gewoon bij de Facebook-community hangen, als die dat aanbiedt. Je gaat niet de plugin Foursquare toepassen op je Facebook-systeem. Nou, dat zeg je wel, Martin. Ik heb gisteravond nog een presentatie zitten uploaden naar SlideShare. En ik was even aan het kijken, want ik wilde die presentatie delen met de mensen in mijn LinkedIn-netwerk. En toen dacht ik, ja, kijk, zoals dat werkt, zoals je je SlideShare kunt integreren in je LinkedIn-account, waarbij je presentatie primair bij SlideShare draait en gehost wordt, waarbij die vanuit je LinkedIn-profiel door je mensen uit je netwerk goed te zien is, dat is eigenlijk zoals het ook zou kunnen. En ik zie niet in waarom Facebook niet hetzelfde met Foursquare zou kunnen doen. Dan moet je goed nadenken over wat je plaats in het verhaal is en waar je kracht ligt. En ik denk dat als je dat op een goede manier naar buiten kunt brengen en je gebruikers kunnen ervan profiteren dat je op een goede manier dat je goed bezig bent, zeg maar, dan hebben ze er veel meer aan dan dat je probeert je te geven op een markt waar je eigenlijk geen verstand van hebt, waar je maar een beginneling bent. Zo zou je ieder nieuw initiatief dood kunnen maken. En dat is, je moet ook dingen proberen, zou ik maar zeggen. En de vraag is natuurlijk of ze niet stiekem toch gewoon hun eigen plan trekken en niet naar mij luisteren. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk alleen maar een hele hoop verwarring geeft. En ik denk dat het ook gebeurt in een tijd waarin Facebook zich geen problemen met privacy kan veroorloven. En dat ga je toch krijgen. Als je vergissingen maakt, dan moet iemand ervan de rekening betalen. Nou ja, zeker ja. Gezien de privacygevoeligheid bij Facebook zou ik heel erg terughoudend zijn om mijn locatie door te geven. Nou, dat bedoel ik. Ja, maar dat is natuurlijk precies waar het om gaat. Ja. En Foursquare heeft een andere geschiedenis. Foursquare heeft ook andere doelstellingen, heeft ook andere ideeën. Facebook is al heel vaak in verkeerd daglicht komen te staan. Soms bedoeld en soms onbedoeld. Ja, ze stormen gewoon een beetje door de porseleinkast. Maar ik heb niet het idee dat ze al te veel zich daarvan aantrekken. Maar ik heb ook niet het idee dat ze er heel veel goede dingen mee doen, zeg maar. Ze doen het wel en het nut zal nog moeten blijken. Maar ik denk niet dat ze dat goed doen, nee. Nou, wat ik bijvoorbeeld... ik heb nu een boek gekocht, dat heet The New Community Rules. En dat vertelt bijvoorbeeld over Twitter, dat... volgens mij een jaar, twee jaar terug of zo, ik weet niet meer wanneer het precies was. Toen was er echt, zeg maar, een best wel grote privacybreuk. Iemand had Twitter gehackt. En de accounts van Obama, van allerlei grote Twitteraars, die werden gehackt. En toen kwamen er echt, zeg maar, vuige porno-links en zo, dat soort zaken kwamen langs. Heel Twitter lag op zijn kop. Toen heeft Twitter daar heel snel op gereageerd. Gezegd wat er aan de hand was. En gezegd dat ze dat echt kloten vonden. En hebben toen heel snel gefixt. En wat je toen zag, is dat de gebruikers van Twitter, ondanks dat er een privacybreuk was, toch wel bleven en het eigenlijk juist goed vonden dat Twitter daar zo goed op reageerde en ons ook liet weten wat er aan de hand was. En ik heb het idee dat Facebook wat Amerikaanser, zeg maar, wat dat betreft is en zich echt wel gedraagt als een oud bedrijf. Of een wel, met ontploffende batterijen. Ja, denk van, dat gaat wel over. Als we onze mond erover houden, dan komt niemand erachter. En het is ook wel waar dat heel veel van de Facebook-gebruikers het niet zoveel kan schelen. Maar ja, dat gaat denk ik in de loop der tijd wel opspelen. Dat denk ik ook, ja. Ik verwacht ook dat soort dingen niet goed gaan komen. Maar Google, Facebook, die groeit als een tierenlier. Dus blijkbaar maakt het niet zoveel uit dat je daar... Ja, de mensen die daar echt moeite mee hebben, die gaan misschien iets anders doen. Ja, hoe erg is het? Ja. Misschien is het gewoon een strategie van Facebook. Ik denk dat Facebook zo groeit omdat je niet definitief je spullen eruit kunt gooien. Ja. Dus er komen alleen maar nieuwe mensen bij. Groeien. Hoe meet je dat? Meet je dat aan... totale aantal gebruikers of aantal actieve gebruikers? You can check out anytime you like, but you cannot leave. Ik heb ook een Facebook-account, maar ik ben eerlijk gezegd al een maand niet ingelogd. Dus inderdaad is er enige waarheid in dit verhaal. Ja, wij onderhouden hem voor jou, Martin. Nou, dat is goed. Hey, in de BBC News zag ik dat er een historische dag is voor niet non-Latin webadressen. Dus dat gaat om de country codes die nu in Arabisch script geschreven kunnen worden. Ik wist helemaal niet dat het aan de gang was. Ik heb natuurlijk altijd al wel die domeinnamen gezien. Maar die eindigden dan alsnog in een country code die .pl, wat was het? .pl of zo. Oké, zo. Ja. Dus ik zag nu dat er, historische dag. Ik weet niet of, ik weet niet of dat nou echt aanslaat. Ik heb eigenlijk, dat is al jaren is het mogelijk om dus domeinnamen in Arabisch of in Chinese tekens neer te zetten. Maar het is nou niet echt dat je daar ooit één link heen gevonden hebt. Ja, maar dat ligt dat aan Google? Dat is interessant, denk ik. Ik denk dat het interessante is dat het Arabisch taalgebied is gigantisch groot. Het internet is toch altijd wel een Engelse bakermat geweest, als het ware. En wat je dus ziet, is dat er zijn hele gebieden van Spaanstalige websites, Chinese, Arabische websites, die we toch minder snel zullen bezoeken, tenzij met een vertaler als we iets specifiek zoeken. Dus wat dat betreft vind ik het helemaal niet erg dat er ook wat dat betreft een beetje een opdeling komt, dat talen die een ander schrift gebruiken, integreer dat alsjeblieft. Ja, dat denk ik ook wel, maar het is ook wel voor ons natuurlijk, hoe gaan wij ooit zo'n site, behalve dan via Google, intoetsen? Nou, dat geldt misschien andersom ook wel hoor. Dat is uitgaande van je eigen positie. Volgens mij is dit precies de reden waarom Google nu zo'n toetsenbordje naar zijn zoekbalk heeft geplaatst. Omdat je daar de taal in kunt veranderen. En kun je op die manier tekens gebruiken die niet fysiek aanwezig zijn op je toetsenbord. Nou, het is wel goed. Even kijken. Ik zit even te kijken naar het toetsenbordje op Google. Ga naar google.nl en er staat een klein toetsenbordje naast je zoekbalk. Als je daarop klikt, krijg je een toetsenbord in je beeld. Oh, maar wacht even. Je krijgt ook een toetsenbord in de taal van de lokale Google-site die je aanklikt. Dus als je google.ru doet, ik denk dat je dan een ander toetsenbordje krijgt, of niet? Nou, nee. Ik ga toch naar de Nederlandse, blijkbaar. Ja, hij weet natuurlijk dat jij gewoon een Nederlander bent. Hij kan aan jouw selfie-nummer zien van je BSN. Ja, exact. Dat jouw toetsen wordt voortgevouwd. Ja, nu krijg ik Ik ben toch nu in Zweden. Dus als ik nou eens gewoon google.se in doet, dan krijg ik het Zweedse, heeft drie letters meer alfabet. Ja, maar Google ziet dan wel dat je geen Zweeds paspoort hebt. Dus dat er ook geen Zweedse paspoort is. Ja, als ik google.vi indik, krijg ik een Fins toetsenbord. Oh, ik krijg geen Zweedse toetsenbord. Maar ja, hij staat ook Nederlands boven. Hij weet inderdaad nog steeds dat ik Nederlands. Ja. Ja, als ik naar Google live in de IT ben, uitleg waarom er zo'n stom toetsenbordje hier opeens op Google staat. We got the news. Goed. Misschien heeft het met elkaar te maken. Het is interessant. Ik vind het wel goed hoor dat er dit soort initiatieven zijn. Het maakt het alleen niet per se overzichtelijker voor ons. Nee, maar het is ook wel. Het is, op school leerden ze het woord etnocentristisch. En het gaat erover dat je. Als je bijvoorbeeld in Nederland woont, dan ga je uit van de Nederlandse situatie. Maar als je een Arabier bent en je moet alles in een ander schrift opstellen dan waar jij dagelijks in schrijft, is dat best wel stupide, als het ware. Het internet is internationaal, het is decentraal. Dus wat dat betreft is het idee dat je niet in je eigen schrift zou kunnen schrijven in de browser, is natuurlijk absurd. Dus dat dit geïmplementeerd wordt, het is eindelijk een soort van internationalisering van het internet. Ja. Nou, het zou om te zeggen ook dat het een historische dag is. Mm-hmm. Het zou inderdaad dan ook leuk zijn als we wat meer zoekresultaten of andere dingen krijgen die dan echt naar dit soort websites doormailen. Dus we gaan het wel, maar dan in een ander schrift dat we hier in het Westen niet begrijpen. Ik zal proberen een link te zetten naar zo'n soort site vanaf de IT-bende Bookmarks. Gewoon een willekeurige. Dan kunnen we allemaal even klikken. Het belangrijkste nieuws voor jou is Sali. Er is een Cupid Kino website. Sorry, een dating site. Om even terug te komen op Google. Mag ik eerst even een dating site voor Apple fans introduceren? Of gaan we met Google verder? Nou, we waren nog niet helemaal klaar. Als je naar de lokale website van Google Egypte gaat, dan heb je dus wel een toetsenbord in het Egyptisch, met Egyptisch karakterset. Dus dat toetsenbord is echt voor die reden ingevoerd, volgens mij. En Egypte is een van de drie landen waar nu zo'n tekenset voor volledig beschikbaar is. Mm-hmm. Dus het werkt wel op die manier. Ja. google.com.eg kun je dat duidelijk zien. Ja, ik zie hem, ja. Oké. Gaan we nu snel verder met alle Apple-fans die alleen zijn. Ja, en ik vraag me af waarom ik hier op word aangesproken. Jij bent toch de Apple-fan? Ja, ego-stupide. Nee, het valt. Ik heb zelfs nu een Android-telefoon gekocht, omdat ik niet zo van Apple hou. Oh. Kijk. Nou ja, dan voldoe je niet aan het profiel. Er is dus speciaal voor. Apple komt uit Cupertino. En ze hebben de naam Cupertino natuurlijk van Cupido en Cupertino hebben ze samengevoegd. En het idee erachter is dat alle Apple fans dezelfde ideeën hebben en dezelfde personen zijn. En dus dezelfde liefde voor technologie hebben. Dat zie ik dan hier allemaal op de site staan. En daar is een speciale dating site voor Apple fans. Ja, ik vond het wel even de moeite waard om Sali erop te wijzen. Omdat ik dacht dat hij iets meer fan was. Maar laten we dan even verder gaan. Ja, wacht. Wil je de titel oplezen van het blogpost waar je dit vandaan hebt? Oh god, no. A dating site for Apple fans. Hadden ze niet gewoon Mary Mac kunnen noemen of zo? MaryMac.com. Die gaan we nu reserveren, daar. We gaan naar Android. Ik ben ook nu sinds kort de bezitter van een Android-telefoon. We kunnen misschien een dating site voor Android-gebruikers. AndroidAmour.com. Goed. We hadden nog een crash. Een lichte crash van het internet en van de beurs. Oh ja. Er was iemand die een typfoutje maakte en billion in plaats van million schreef. En meteen ging in een soort dip. Ging de hele DAO onderuit. Websites waren down. Het begon op Twitter. Kwamen de eerste berichten dat het geval was. Daarna kon je nergens bij Google Finance en bij Yahoo Finance en waar dan ook kon je nog maar iets een site bereiken. Op CNN was nog niemand wakker. Nee. Dus het was natuurlijk weer Twitter die iedereen erop alert maakt en die de rest van de site down bracht. Ja, na een poosje kwam het weer up en toen zeiden ze allemaal dat de DAO 1000 omlaag was. Maar dat was ondertussen weer, was de dip al lang alweer voorbij. Dan was hij 100 omlaag. Ik bedoelde 100, sorry, geen 1000. Maar wat is jullie idee over dan wat er nu met de infrastructuur dan gebeurt? Moet er niet meer, zou ik maar zeggen, een soort noodknop zijn dat je alle images en alle JavaScript tellers en alle shit uitzet voor een bepaalde periode. En gewoon iets Het was geen technische fout. Ze zeggen dat... Nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, de sites waar het allemaal om gaat. De finance sites zouden dus ook een soort... En kranten, andere zouden toch meer aan noodstoppen kunnen doen? Of zou dat een te grote investering zijn? Dat is symptoombestrijding. Ja. Je moet gewoon meer toezicht komen op de uitingen van mensen die ze doen op het internet. Ja, in de media. Je moet bij de bronnen aanpakken. Dit soort dingen mogen niet getwitterd worden. Precies, ja. Nou, maar ik vind wel grappig wat er gebeurd is, dat een handelaar billion heeft geschreven in de plaats van million. Wat dus betekent dat hij gewoon per ongeluk 1000 keer zoveel verkocht heeft als dat de bedoeling was. En dan gaat de Dow wel gewoon 1000 punten omlaag, zeg maar. Want als je kijkt ook naar hoeveel aandelen er verkocht worden op een willekeurig moment. Als je dat met een factor 1000 vergroot, dat heeft wel invloed op het aantal punten, zeg maar. Ja, maar dat is nu waarom iedereen ook even in die computers die heel snel volgen natuurlijk. Allerlei dingen. Er was natuurlijk heel wat aan de hand qua dataverkeer. Maar ook gewoon de mensen die dat allemaal probeerden te volgen van wat er gebeurde. Dat was het dus niet te doen. Maar ook de grote nieuwssites als CNN, die waren gewoon helemaal niet eens wakker. Tijdens de dip. Maar dat wisten we al wel, toch? Graag, hè? Ja. Nou ja. Maar het noodstopscenario, de rode knop die je indrukt in dat alle images uitgaan en alle JavaScript uitgaat. En dat iedereen gewoon wel bij zijn gegevens kan komen, dat vinden jullie niet nodig. Ik heb wel vaker gezien bij kranten hoor, dat ze onbereikbaar zijn op het moment dat er echt wat aan de hand is. Je moet het gewoon goed regelen, joh Martin. De infrastructuur moet gewoon goed. Het lijkt een beetje op de 1 april grap van Byte Internet in Amsterdam. Die zeiden dat in verband met de graafwerkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn hebben we maar beperkte capaciteit. En dus kon je kiezen, als je je domeinnaam bij hun wilde draaien, of je je website volledig in kleur wilde hebben op halve snelheid, of op de hele snelheid, maar dan waren de plaatjes in zwart-wit. Dit is gewoon de wereld van de pixel. Zo wordt het systeem gewoon te werken met alle paniek erbij. En je kunt natuurlijk onmogelijk... Toen op 11 september dat bijna allemaal misging, toen lagen alle websites van alle nieuwsbedrijven op een kont. Behalve die van The Guardian in Engeland, waar mijn neef een paar maanden daarvoor de boel even had aangepakt en van goede clustering had voorzien. Dus je moet het gewoon goed regelen. En dat moet je dan waarschijnlijk ook doen voor het moment waarvan je niet weet wanneer het zal gaan komen. En als je denkt van, nou, daar hebben we geen geld voor of dat is niet in ons belang, dan doe je het niet. En dan gaat het mis als het misgaat. Er zijn ook... Ja, maar je kan natuurlijk grote clusters neerzetten die op 10% van de kracht draaien. En op het moment dat het fout gaat, opeens op 100% draaien. Maar mijn idee over de noodstop haal de helft van de functionaliteit weg, is natuurlijk dat je dan niet zo'n duur park hoeft neer te zetten. Ja, het hoeft ook niet duur te zijn, hè? Maar het kan wel slim of minder slim. Mm-hmm. Ja, want je kan er altijd kracht tegenaan gooien. Dat is sowieso een... Dat is gewoon... Dat moet je ook elke 3 jaar vervangen. Die hele stack. Als het niet vaker is. En het is natuurlijk... je zou een heel deel softwarematig op kunnen lossen. Ik vind het ook wel gewoon lekker spannend zo. Ja, precies, hoort er bij, hè. Dat is gewoon zo. Het is, ja. Soms moet ook gewoon iets kapot gaan als het heel erg misgaat. Zo is het. Anders hoeft er ook geen koppen meer te rollen, Martin. Nee. Ja, het is maar een idee. Laat dat voortaan maar, Martin. Dat hebben we liever niet. Ja. We hebben liever geen goede ideeën hier. Geen innovatieve ideeën, UB. Hey, andere dingen nog in het nieuws gezien? Ja, ik had me net nog iets bedacht, maar ik ben het even kwijt. Ik wil nog even iets roepen over iPhone OS 4 beta. Mm-hmm. We hebben Android. Ik draai nu dag de nieuwste beta 3 van iPhone OS 4. En ik moet zeggen dat hij een stuk stabieler en een stuk prettiger is om mee te werken dan de vorige beta 2. En ik heb al het idee dat we langzaamaan, stap voor stap, steeds dichter bij het nieuwe besturingssysteem komen. Dus dat wilde ik even melden. En terwijl ik dat zeg, wil ik ook even melden dat de officiële release-datum voor Office 2010 gepland staat op 12 mei. Maar dat mensen met een speciaal Microsoft-programma hem nu al kunnen downloaden van de Microsoft-site. De niet-beta, niet-release-candidate, officiële versie. Real thing. Ja, precies. Dus de feestelijke opening wordt op 12 mei gehouden. Maar als je een sleutel van de achterdeur hebt, dan kun je hem nu alvast ophalen bij Microsoft. Oké. Interessant. En wat, daar moet je dan de license keys bij hebben? Of die moet je activeren na 12 mei? Nee, die zit in het programma. Ah, ja. Oh, oké. Oké, er zijn een hoop tablets gecanceld. Maar Research in Motion is bezig met de ontwikkeling van een BlackBerry tablet. Dus... Ja, en een horloge. En een horloge. Oh, nou weet ik weer waar ik voor ben. Ja, ze werken aan een BlackPad. Met een 8,9 inch scherm. En waar denken ze hun kracht vandaan te halen? Zie je dat ergens uit blijken? Is dat weer security? Want met de telefoons hebben ze natuurlijk flink gescoord. Met allerlei, vooral business dingen. En is dit dan ook een business gerichte tablet? En is de iPad een hobbyist ding voor thuis? Nou, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Dat die smartphone OS zou gaan draaien. In plaats van de echte BlackBerry software. Hij zou wel overweg kunnen met de applets. Maar het is een ander besturingssysteem. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. Het is een beetje vroeg nog om ik denk dat soort... Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik denk dat Research Motion heel bang is om... ten onder te gaan aan het succes van onder andere de iPad van Apple. Ja. Nou ja, als ze dat willen doen, dan zijn ze rijkelijk laat. Ze hebben hem nu aangekondigd. En ze denken niet dat hij voor volgend jaar op de markt gaat verschijnen. Precies, dus als je dat paniekvoetbal noemt. Dan is de tablet hype alweer over. Er zijn 1 miljoen iPads verkocht en het worden er 7 miljoen tot het eind van het jaar, schijnt het. Kan allemaal onzin zijn. Is dat dan veel? Is dat succes? Ik vind 7 miljoen wereldwijd klinkt mij niet echt als een... Ja, het is niet wat ik dagelijks verkoop, maar het is... ik wou net zeggen. Zijn je nou het klinkt toch biljoen niet echt als een miljoen, miljoen. Ja, af en toe schrijf ik dat lettertje even verkeerd. Sali, wat is jouw vergeten nieuws item? Ja, ik wou de LTS of de Long Term Supported Edition van de nieuwe Ubuntu ter sprake brengen. Daar had het een net. Er is weer, we zitten nu op 10.04 geloof ik. Ja, cool. Ja, Ubuntu brengt 2 keer per jaar een nieuwe versie van Ubuntu uit. En de maand en jaar van uitgave is het versienummer. Ja. Elke versie die heeft anderhalf jaar ondersteuning. En eens in 2 jaar brengen ze een versie uit met long-term support. Als handreiking naar bedrijven. Omdat die natuurlijk iets minder vaak van besturingssysteem wisselen dan thuisgebruikers. En daar wordt dan 2 keer zo lang ondersteuning op gegeven. Juist. Nou, dat vond ik wel belangrijk nieuws binnen onze besturingssystemen gesprekken hier die we hier hebben. Zo is het. Welke browser met welke codec zit erin? Die zit in Firefox. Ja. Die zit er default in. De codec is nog niet boven water. Nou, ik weet eerlijk gezegd zelf niet wat Firefox standaard gaat doen. Okay. Ik dacht dat Firefox toch een beetje de OGG kant op wilde, maar ze worden misschien toch wel gedwongen. Volgens mij zijn we hiermee aan het eind van deze podcast 52. Een jaar lang IT-bende. We gaan het nog een jaar doen, denk ik. We gaan in ieder geval door volgende week. Ik zie iedereen dan. Tot ziens. Okay. Tot volgende week. Hoi.